Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta yoktum zaten de bir evvelki hafta 25. ayeti anlatıyorduk Mü'min suresinin, Gafir suresinin. O ayet şuydu: فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا. Hazreti Musa kendi tarafımızdan, kendi makamımızdan ona vermiş olduğumuz hakikati onlara getirince, Firavun yani Mısır ülkesine getirince diyor Allah-u Teala, galu dediler, uktulu ebna ellezine amenu ma'hu, o Hazreti Musa ile beraber olanların çocuklarını öldürünüz dediler. Vestahyu nisa'ahum, ve kadınlarını bırakınız, kadınlarınızı hayata bırakın, onların kadınlarını. Ve ma keydul kafirine illa fi lalal, kafirlerin bu entrikası çok uzakta. Bu entrika sürmeyecektir diyor Allah-u Teala. Sapık bir entrika bu. Şimdi bunu anlatmıştık. İki türlü kesim olayından bahsetmiştik. Biz Hazreti Musa doğacağı sıradaki erkek çocuklarının kesilmesi olayı var. Bir de Hazreti Musa peygamberliğini getirdiği zamandaki ona inananların çocuklarını kesme olayı var. Hatırlarsanız bunu böyle demiştik. Burada bırakmıştık bu ayeti kerimeden. Bununla bize neyi anlatıyor Allah-u Teala? Birinci, Hazreti Musa'nın doğacağı dönemdeki çocukları kesme olayı şuydu: bir çocuk dünyaya gelecek, seni iktidarını alacak elinden Firavun'a, sihirbazların bu söylevinden sonra kesildi. Yani burada tamamen siyasi amaçlı bir kesim olayı var. Musa'nın dönemindeki çocukların yani siyasi iktidarını korumak için o korkudan dolayı o çocukların kesmesine sebep olmuş Firavun. İkinci kesim, buradaki kesim ise o Kasas suresinde o ayetler. Buradaki kesim Hazreti Musa'nın peygamber olduğu dönemdeki erkek çocuklarının kesimi oluyor. Bu da inananların çocuklarını kesimi oluyor. Burada tamamen bir inanç mücadelesi var. Orada bir siyasi mücadele vardı. Ama şimdi ise burada iki tane farklı inanç sisteminin birbiriyle olan mücadelesinden kaynaklanıyor. Bu bize neyi anlatıyor? Allah-u Teala niye bunu gündeme getirdi Kur'an-ı Kerim'de? Hazreti Musa döneminde neler olmuşsa olmuş, o tarihe kalmış. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'e gündeme getirmekle bana neyi anlatmış oluyor? Esas bizim için önemli olan espri şu: burada vurguluyor ki Allah-u Teala, tarihte, geçmişte kavgalar, milletlerin veya bir milletin içerisindeki kavgalar, bölünmeler, tefrikalar sebeplerini bize sunuyor. Birisi iktidar uğruna bu mücadeleler olur, kavgalar olur. İkincisi ise inanç farklılıklarından bu kavgalar olmuştur. Böylece bunu bana anlatırken diyor ki, sakın ha siz böyle siyasi ikbal uğruna kavga etmeyin ve sakın ha farklı inançlar, inançta olan insanlar birbirine toleranslı davransın, birbiriyle kavga etmesin. Çünkü geçmişte bu olmuş, milletlerin kanı akmış ve milletler yok olup gitmiştir diyor Allah-u Teala. Böylece geçmişin olgusunu anlatarak günümüzdeki oluşumlara ışık tutmaya çalışıyor. Dava bu. Şimdi bu ayeti kerimeyi anlatmıştık. Önümüzdeki 26. ayete başlıyoruz. Bu bir giriş mahiyetindeydi. Bir özet olarak yapayım dedim. Şimdi Firavun dedi ki, bu emri verdi. Ve gale Firavunu, Firavun dedi, veruni, beni bırakın. Ektul Musa, Musa'yı öldüreyim. Beni bırakın. Musa dedim, bana da gideyim. Şu adamı öldüreyim. Vel yed'u rabbe. O da Rabbine dua etsin bakalım. Kurtarsın onu Rabbi. Hani bir Rab'dan bahsediyor, bir Allah'tan bahsediyor ya. He. Şimdi ben onu öldüreyim. O da gitsin Allah'ına yalvarsın bakalım. İnni ehafu. Bunu niye yapmak istiyorum diyor Firavun. Firavun da bunu niye yapmak istediğini, onu niye öldürmek istediğini, sebebini de anlatıyor. İnni ehafu. Korkuyorum. En yübeddile dineküm. Sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Bak o da bir din değiştirmesinden korkuyor. O Firavun'da da bir din anlayışı var. Bak şimdi. O da dinden kaçamıyor. Ev en yuzhira fil erdil fesad. Yahut yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Bu adam bozgunculuk yapıyor kardeşim. Bizim burada bir dinimiz var. Ben sizin Allah'ınız değil miyim? Ben bir din koydum diyor Firavun. O dinin de siz müritlerisiniz veya saliklerisiniz, inananlarısınız. Şimdi benim koyduğum dini bu adam değiştirmeye çalışıyor. Böylece toplumda fesat çıkarıyor, bozgunculuk yapmaya başladı. Bırakın ben de bunu öldüreyim. Şimdi buradaki konuşukta Musa'nın, Firavun'un böyle konuşmasında ne çıkıyor meydana? Şu çıkıyor meydana. Firavun bile olsa mutlaka bir din anlayışı vardır. Kaide bu. Yani dinden kimse kaçamaz. Çünkü inanç duygusu insanın doğasında doğarken, yaratılırken Allah tarafından konuyor. O inanç duygusu tıpkı cinsel içgüdü gibi, tıpkı akıl gibi, tıpkı sevgi gibi, tıpkı korkma gibi vasıflarımız gibi o da bizim insanın içine yaratılıştan konan bir duygudur. Bu duygu mutlaka objesini arıyor. Tıpkı cinsel içgüdü objesini aradığı gibi bu din duygusu da inanç, din duygusu değil affedersin, inanç duygusu da mutlaka objesini arıyor. İşte o objeyi bulduğu zaman da din meydana geliyor. Ha bu obje Firavun da olabilir, bu obje putperestlik de olabilir, bu obje herhangi bir ideoloji de olabilir. Ama siz inanç duygusunu meşru yollardan tatmin etmezseniz o mutlaka kendisine bir çıkış kapısı arayacaktır. İşte bugünkü gençliğin bunalımı bu. Bugünkü inançsız insanların bunalımı bundan kaynaklanıyor. Yani ne demek? Tatmin etmiyorsunuz bu adamı. Bu adamı meşru bir eğitimden geçirmiyorsun. Bu adamın inanç duygusunu meşru yoldan doyurmuyorsun. Doyurmadığın zaman adam bir çıkış, bir Allah'a bulacak. Bir yere inanacak. İşte Firavun da öyle yaptı. Aslında dünyada Allah mefhumuna en aşık olanlardan biri Firavun'dur. Bakınız. Çünkü o kadar Allah mefhumuna aşık ki kendini Allah'a yerine koyuyor. Ben ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin Rabbinizim diyor, Allah'ınızım diyor. Şimdi Allah'ı bilmeyen bir adam böyle bir laf söyler mi? Allah'lık mefhumunun önemini bilmeyen bir adam bu lafı konuşur mu? Konuşmaz. Dolayısıyla demek ki Firavun'un da bir inanç, bir Allah mefhumu var ve bir din anlayışı var adamın. Ve onun için burada diyor ki korkuyorum sizin dininizi değiştirecek bu adam. Ha buradan şu çıkıyor aynı zamanda. İnsanlar dinlerini değiştirmekte çok büyük tepki gösterirler. Bunu bütün dünya siyasileri, sosyal psikologları söylüyorlar. Siyasiler de bilmesi lazım. En büyük direnç gösterilen alan din alanıdır, inanç alanıdır. Siz insan, Firavun bile olsa dinini değiştiremiyorsunuz. Yanlış bir dinde olsa bile o dini değiştiremiyorsunuz. Onun için bak, değişime tepki gösteriyor. Firavun değişime tepki gösteriyor. Diyor ki ben sizin dininizin değişmesini istemiyorum bu adamı. Korkuyorum ha. Onun için öldürmek istiyorum onu. Bak dini uğruna insanı öldürmeye teşebbüs ediyor Firavun. Bak şimdi ne anlatıyor burada, ne çıkıyor burada. Ev en yuzhira fil erli fesad. Ve yeryüzüne fesat çıkmasından korkuyorum. Bu adam bozgunculuk yapıyor ya, ne güzel işte inançlarımızla beraber yaşıyorduk burada. Ya efendim ben İsrailoğullarını sömürüyordum, eziyordum. Ha sizin de Rablığınızı yapıyordum. Şimdi geldi bu adam, bir şeyler karıştırmaya başladı şimdi yani. Bir şeyler söylüyor bu adam. Bu fesat çıkarıyor. İşte bize de böyle söyleniyor şimdi. Bayraktar Hoca fesat çıkarıyor. Yani ne ya? Değiştiriyorum onlar inançlarını öyle. Halbuki ben aslına getiriyorum. Onlar değiştirmişler. Ben aslına getiriyorum. Kur'an-ı Kerim'e getiriyorum onları, farkında değiller. Ama bizi öyle tenkit ediyorlar. Öyle tepki gösteriyorlar. Bu sefer tabii bu Hazreti Musa Firavun'la konuşurken bu olay oluyor. Yüz yüze. Yüz yüze konuşurken arkadaşlarına diyor ki, etrafındaki adamlara, ha bu adamı öldüreyim, bırakın beni. O arada Müslüman Hazreti Musa şöyle diyor. Ve gale dedi Musa dedi, inni udtu bi rabbi ve rabbikum. Ben Rabbime ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Min kulli mütekebbirin, her kibirliden, la yu'minu bi yevmil hisab, kıyamet gününe inanmayan her kibirli adamın entrikasından Allah'a sığınıyorum dedi. Benim ve sizin Rabbiniz diyor şimdi, bak şimdi burada. Hem mesaj veriyor burada, hem tebliğini yapıyor ve hem de entrikalara karşı nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi de bize öğretiyor Allah-u Teala. Şimdi Hazreti Musa burada iki önemli mesajı veriyor. Aslında üç tane de, biz birini biriyle kabul edelim. Şimdi bir tanesi şu. Hani kul eûzu bi rabbil feleki okuyorsunuz ya. Kul eûzu bi rabbin nâsi okuyorsunuz ya. Bu duaların ismi Arapça muavezeteyn sureleridir. İki tane sığınma suresi demektir bu. Manası budur. Allah bunu peygamberimize bildirmiş Kur'an'da. Entrikalardan, belalardan, problemlerden, insanların şerrinden, şeytanın şerrinden bana sığın diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, bana böyle dua edeceksin diyor. Bak şimdi. Yani peygamber bile kendisini belalardan korumakta acizdir. O acizliğini hissetmesi lazım da Allah'ın yardımını dilemesi gerekir. Bak şimdi o iki sure bunu ifade ediyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bunu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bir insan kalkar da ben bütün problemlerimi çözerim, belalara karşı kendimi korurum. Bunu ne toplum olarak söyleyebilirsin, ne fert olarak söyleyebilirsin. Çünkü bu korkunç bir kibirdir bu. Bu yetkiye peygamberler bile sahip değil. İşte bir tanesi Hazreti Musa, işte bizim kulözrebi nasi sureleri. İşte Araf suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayeti. Kul la emliku li nefsi nef'an ve la darra. Ya Muhammed, o insanlara de, ben kendi nefsime malik değilim, sahip değilim. Ne bir zarar verebilirim kendime, ne bir fayda. Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. Ama biz ölüden bunu bekliyoruz ya. Ölü bize çocuk doğurtturacak. Ölü bize bilmem ne yapacak, yatırlar. Ha? Olacak iş mi bu? Bu olacak iş mi? İşte bu Müslümanlık bu işte. Müslümanlığa böyle şirki getirdiler. Türbelere dua et, ondan medet um. Ona yardım dile. Ya Hazreti Muhammed nerede kaldı? Oho! Hazreti Muhammed diyor, ben kendime malik değilim. O adam diyor ki ölü malik olacak. Bana da malik olacak diyor. Bana da verecek diyor. Bana da yardım edecek diyor adam. Müslümanlık bu. Müslümanlığın çapı bu. Şirk batağında yatıyoruz. Anladınız? Şimdi bakınız. Bunu bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Musa'nın böyle söylediğini söylüyor. Hazreti Musa diyor ki Firavun'a ve o etrafındaki adamlara, İnni udtu bi rabbi, benim Rabbime sığınıyorum. Ve rabbiküm, sizin Rabbiniz dedi o. O aynı zamanda sizin Rabbinizdir. O, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Nereden? Min kulli mütekebbirin la yu'minu bi yevmil hesab. Hesap gününe, ahiretteki hesap gününe inanmayan her gururlu, kibirli adamdan Allah'ıma sığınıyorum. Arkadaşlar burada birincisi ne demek istedim söyledim. Sığınma, insan kibir yapmayacak, Allah'ından yardım dileyecek. Belalara karşı. Allah'ı dışarı atarak, Allah'ı iterek problemlerimizi çözemeyiz. Çünkü biz Euzu Besmele'siz bir şeyi okuyoruz. İşimize Euzu Besmele ile başlamıyoruz. Siz böyle zannediyorsunuz bu kolay, Euzu Billahimineşşeytanirracim nedir bu, ne anlamı var diyorsun yani. Okumaya başlarken bile diyor Allah-u Teala Euzu Besmele'yi çekeceksin diyor. Bak bu emirdir. Ve izâ gur'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ensitû lâleküm durur. Ama başka bir ayette feste'iz billâhimineşşeytanirracim Nahl suresinde. Kur'an okurken şeytanın şerrinden Allah'a sığının diyor. Kur'an okurken bile yani. Başlarken bile. Şimdi demek ki Müslüman her işinde Euzu Besmele ile başlayacağı bir emirdir. Öyle bir tercih meselesi değildir. Anlaşıldı mı? Bak ne diyorum size. Bir emirdir Allah'ın, farzdır. Bir tercih meselesi değildir. Yapsam da olur, yapmasam da olur diye bir olay yok burada. Bunu burada koymuş oluyor. O ayetleri de söyledim size. İkincisi, arkadaşlar dünyada en tehlikeli insan kimdir diye bir soru sorsak Kur'an'a. Sorsak. Cevabı burada veriyor. Hazreti Musa veriyor bize. Kur'an vasıtasıyla bize bunu aktarıyor Allah-u Teala. İnanmayan kibirli adam. Kibir çok tehlikeli bir duygudur. Kibir tanrıdır. Kibir kurban ister. Tanrı olduğu için kurban ister. Kibir kurban ister. Önce senin imanını ister. O kibir yapan adamın adama der ki önce imanını bana kurban et der. Hadi bakayım tap bana bakayım der sana. Eferaeyte menittehaze ilahehu hevanu manası budur işte. Gördün mü ya Muhammed nefsini tanrı edineni? Önce sana der ki kibir, sen bir defa hakiki imanını bir kurban et bana bakayım. Kes bakayım. Şimdi ben senin tanrınım der. Çünkü kurban edilen şey tanrı olur. Bir varlığa, bir maddeye, bir puta kurban kesiyorsan o senin tanrındır. Dolayısıyla kibrin en büyük kurbanı insanın kendi imanıdır. Ve sonra o kibir insanları kurban etmek ister. Gurur, kibir insanlar aleminde. Hele bu kibir siyasi bir elemansa, hele bu kibir bir zengin adamsa, hele bu kibir bir anne baba ise, hele bu kibir olan adam koca ise, aman Allah! Bir düşün o aileyi. Bir düşün o toplumu. Demek ki burada Hazreti Musa'nın mücadele veremeyeceği insanı anlatıyor da ve Allah'ın yardımını yanına istiyor. Kim o? Kibirli inanmayan adam. Bu korkunç bir duygu. İnsanlık tarihi bu kibirlerle doludur. Mezar taşlarına bir baksak, bir imkan olsa bu ölen insanlar, bu kibirli insanlar bu dünyaya neler yapmışlar? Neleri kurban etmişler bir görsek. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki, ben aslında sizinle mücadele etmek istemiyorum diyor. Ben insanla mücadele etmek istemiyorum. Ben hesap gününe inanmayan kibirli adamlarla mücadele etmekten korkuyorum diyor. Ve bunun için de Rabbime sığınıyorum diyor. Şimdi arkadaşlar bu hesap gününe inanmayan kibirli adam mefhumu bir insan olmaktan çıkmış bir ideolojiye dönüşmüş. Bugün felsefeler kibir yapıyor, felsefeler tanrı oluyor, ideolojiler tanrı oluyor ve kendilerine gençleri kurban ediyorlar. Anlaşıldı mı şimdi arkadaşlar? Bakın ne boyutu getirmişler. Bu izahtır, önemli izah işte. Bayraktar Hoca budur işte. Yani bugün artık bir insanın kalkıp da kibir yapıp da insanların Allah'a olma iddiasına bulunması zor bir olay. Onu Hitler yaptı, Mussolini filan biraz yaptı onu filan. Ama şimdi bu hesap gününe inanmayıp da kibir yapan insanlar artık değişime uğradı. Bu insanların yerine ideolojiler geçti, felsefeler geçti. Bugün bu gençliğin okuduğu felsefe sistemleri artık kibir yaratıyor. Kendini Allah olarak kabul ettiriyor çocuğumuza. İşte Marksizm, 5000 tane milliyetçi genç öldürülmedi mi Marksizm 1980'den önce? Ha? İşte bu dünyada bakınız, o yanlış düşünceler, yanlış felsefelerin uğruna 30.000 kişi ölmedi mi şimdi Türkiye'de? Söylemiyorum bunu. Neyin uğruna öldü bu? Demek ki asırlar geçtikçe bu inanmayıp kibir yapan felsefeler, ideolojiler artık Firavun'un yerini aldı. Artık Firavun yok. Ama ideolojiler var, felsefeler var. İnsanlar insanları kul edinmeye başladı. Ama neler? Gruplar. Açmak istemiyorum bunu maalesef. Sansür koyuyorum kafama, beynime 20. asırda. Dolayısıyla arkadaşlar, işte Hazreti Musa burada olsaydı, söyleseydik ona, peki bu diyorsun ki hesap gününe inanmayan kibirli adamlardan sığınırım Allah'ıma, kimdir bu adamlar diye sorsaydık, o bize bunu anlatacaktı. Benim zamanımda Firavun'du diyecekti, ama sizin zamanınızda felsefelerdir. Öyle değil mi şimdi? Yani bu İslam ülkelerinin ve bu dünya milletler arasındaki bu kavganın kökeninde ne vardır? Hristiyanlık yok mu? İnanç yok mu? Yani Hristiyanlığı Firavun haline getirmediler mi? Nedir bu kavgamız bizim yani? Nedir bu hal yani? He? 30.000 kişiyi öldüren insanı tutacaksınız. Neyin uğruna? Neyin? İnanç farklılığının uğruna arkadaşlar. İşte budur. İşte bunun felsefesi budur. Arkadaşlar, şunu söylüyorum. Biz Hristiyanlar gibi davranamayız. Din düşmanlık yeri değildir arkadaşlar. Din ocağı düşmanlık ocağı değildir. Benim Kur'an'ım bunu söylüyor. Bunu öğretmeye çalışıyor. Bu dini araya koyup da birbirine düşman olanlara bunu haykırıyor. Mezhepleri, tarikatları bir araya koyup da birbirine düşman yapan halkı, insanlara bu Kur'an bunu haykırıyor. Gerçek Müslüman düşmanlık duygusu besleyemez. Bu iki şey bir arada olmaz. Olmaz arkadaşlar. Haykırıyorum bunu. Çünkü yanlış yola gidiyor ve bu dünya insanlığı, inanın, dini duyguları istismar ederek birbirine düşman oluyorlar. Yazıklar olsun. Allah da buna kahrediyor. Ve Kur'an da buna kahrediyor. İnanç duygusunu kullanarak, istismar ederek milletleri veya bir toplumun içindeki grupları birbirine düşman yapan insanlara bu Kur'an lanet ediyor. Allah'ın lanetini üzerimize almayalım arkadaşlar. İnançlarımızı, farklı mezhep anlayışımızı, farklı tarikat anlayışımızı istismar ederek birbirimize düşman olursak Allah bize lanet eder arkadaşlar. Ayağa kalkamayız. Yapmayın bunu. Bu milletin birliğini, dirliğini bozmayın. İnanç uğruna devletin aleyhine konuşmayın. Bu Müslümanlar yanlış yapıyorlar. İşte bu kibir dediğimiz olay renk değiştirmiş, biçim değiştirmiş ve kurbanlar alıyor, kurbanlar götürüyor. İşte bunu Hazreti Musa o zaman öyle söylemiş ve Kur'an da bana bunu söylüyor. Sen var ya, inanıyor musun diyor başını Kur'an. Hazreti Musa'ya inanıyor musun? İnanıyorum. Aslında bak, o ne diyor burada, bak diyor. Bak, öğren. Şunu söylüyorum size. Bayraktar Hoca ölecek, toprak olacak. Benden sonraki gençler yaşayacaksanız unutmayın bu lafı arkadaşlar. Din imanınızı, dininizi, imanınızla, dini hayatınızla kibir yapmayın. Başkasına hava atmayın. Beş vakit namazınızla, haccınızla, orucunuzla, inancınızla başka birine kibir yapma. Başka birini kafir görme. Onu öyle değerlendirme. Allah aşkına yapmayın bunu. O zaman senin imanın tehlikeye girer. İbadetin tehlikeye girer. Sen o ibadeti Allah için yapmamışsın, başkasına hava atmak için yapmışsın sen o zaman. Ben bunu Müslümanlar arasında görüyorum ve çok üzülüyorum. Yani adam beş vakit namazını kılıyorsa namazını kılmayanı kafir görüyor. Böyle değerli, sen Allah mısın ya? Sen o zaman imanını, dinini, ibadetini kibir haline getirdin sen. Gurur haline getirdin sen. Yapma. Onu bir meziyet kabul etme. O senin görevin. Allah'ına karşı görevin. Onu bir üstünlük payesi yapma. Başkasına bir hava atma. Anlıyor musun delikanlı? Ne diyorum burada? Ben öleceğim, gideceğim ama bu lafı unutmayın. Kulaklarınızda çınlaması lazım. Lütfen. İnsanlara bakış açısı yaparken ibadetinle bakma. Haccınla bakma. İnsan olarak bak. İnsan. Bizim asgari müşterekimiz insandır. O insana tebliğ et. Ceberutluk yapma ibadetinle. Kibir yapma. İşte bakınız ne anlattım size. Hayatınızın dersidir bu. Bit. Devam ediyor. Şimdi bu böyle konuşma yapılırken Firavun kalktı ayağa, dedi ki ulan bırakın beni, şunu bir öldüreyim dedi. Hazreti Musa da böyle deyince orada bir tabii bir gerginlik oldu. Doğal olarak şimdi. İki insan birbirine konuşuyor, bırakın beni bunu öldüreyim diyor. Tabii bir koskocaman Firavun, bir devlet başkanına yakışır mı bu? Yani devlet başkanısın sen, şimdi kalkıyorsun orada bir adama, hiç yetkisi olmayan bir adam geliyor peygamberlik yapmaya kalkıyor. Ben Allah tarafından görevlendirildim diyor. Sen diyorsun ki bırakın beni şunu öldüreyim diyorsun. Burada bir gerginlik oluşuyor. Musa da kabadayı bir adam yani. Hazreti Musa da çok güçlü bir adam yani. Aslında Firavun'a bir vursa götürecek onu. Nitekim onun adamlarından birine bir vurdu, öldürdün. Bir yumruğu adam öldürdü. Şimdi aslında bıraksalar Firavun'la onu karşı karşıya yiyecek, bitirecek onu yani. Bir anda yani da. Bu sefer böyle bir gerginlik oldu. Çıktı oradan bir adam şimdi bak. Ve gâle racülüm mu'min. İnanan bir adam çıktı diyor. Dedi. Onlar öyle bir gerginlik olunca içlerinden bir adam, inanan bir adam çıktı meydana. Min âli firavune. Firavun'un akrabasından, Firavun'un yakınlarından, onun ailesinden bir adam çıkıverdi. Yektümü imanehu. O adam meğer imanını gizliyormuş. Hazreti Musa'ya inanıyormuş da bak gizliyormuş imanını diyor Allah-u Teala. Şimdi hem Firavun'un yakın elemanlarından bir tanesi, onun parlamentosunda olan mele kelimesini kullanır Kur'an-ı Kerim. Mele demek ileri gelen adamlar. Bu kralın etrafındaki adamlar der Allah-u Teala. Bunu Kur'an-ı Kerim'de çek. Ve galel melev. Mele dedi. Yani o etrafındaki büyük bürokrat kesimi, üst tabaka dedi. Onu kullanır Kur'an-ı Kerim'de. Burada da bu adam da meğer meleklerdenmiş. Yani Firavun'un en ileri gelen bürokratlarından bir adam ama inanmış. Hazreti Musa'ya inanmış. Dedi ki Etektülüne racülen. Siz bir adamı öldürmek mi istiyorsun sen? Yani bir adamı öldürmek istiyorsunuz. En yegûle rabbiyallah. Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz dedi bu sefer. Firavun'a karşı kalktı ayağa, dedi ki adam. Yani benim Rabbim Allah'tır diyeni öldürecek misiniz yani? Bu soruyu soruyor. Soru halinde soruyor. Ve kad ca'ekum bil bayyinati min rabbikum. O adam ki Rabbinizden size beyineler getirdi, deliller getirdi, ispatlar getirdi, ayetler getirdi. Siz şimdi Rabbinizden size bir mesaj getiren adamı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürecek misiniz yani? Sordu bunu şimdi. Ve in yekü kâziben fâleyhi kezibuh. Şimdi konuşuyor adam. Eğer bu Musa, bu denen adam, orada duruyor ya şimdi Hazreti Musa ayakta. Bu adam yalan söylüyorsa yalanı kendi aleyhinedir yani. Siz ne kızıyorsunuz adama? Yani adamı öldürmenin anlamı ne? Eğer yalan konuşuyorsa yalanı kendi aleyhinedir. Ve en yekü sadıkan Yusubukum ba'dul lezi ya'idukum. Eğer bu adam doğru konuşuyorsa o zaman size söylemiş olduğu cehennem size isabet eder. O azap size gelir ha, dikkat edin. İki türlü düşünün diyor. Bak şimdi bunun şeyini yapacağım. Deşifresini yapacağım bu ayetin. İnna Allah la yehdi, Allahu Teala zafere ulaştırmaz. Hidayete götürmez. Hidayete gitmek demek zafer demektir arkadaşlar. Onu da anlatırım size şimdi. Allah zafere ulaştırmaz. Men huve müsrifun kezzab. Yalancı, aşırı giden insanı, israfa giden insanı, aşırı giden insanı Allahu Teala zafere ulaştırmaz diye sözünü bitirdi. Bitirmedi, daha devam edecek. Uzun uza diye devam edecek bu şimdi. Ne anlatıyor bize bu şimdi? Bu sahneyi Allahu Teala bize böyle anlatırken Hazreti Musa ile Firavun böyle gergin bir vaziyette konuşurken şimdi bunun bu 2 saat sürmesi lazım ki ben doyayım. Ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Zaten 2 ayet anlattık. Başka bir şey anlatmadık. Firavun dedi ki etrafındaki adamlara, bırakın beni, şu adamı öldüreyim. O da gitsin Rabbine dua etsin bakalım, Rabbi kurtarsın onu. Ama ben onu niye öldürüyorum biliyor musun dedi Firavun. Korkuyorum sizin dininizi değiştirecek ve yeryüzünde fesat çıkarıyor. Bozgunculuk yapıyor bu adam. Ha burada ne güzel o batıl inançlarımızla beraber yaşıyoruz. Güllük gülistanlık. Ha? Ya bu adam geldi şimdi bizim dinimizle inançlarımıza çatışmaya başladı. Nereden çıktı bu adam? Bırakın beni bu adam öldüreyim ya. Dininizi değiştirmeye çalışıyor. Buradan şu hükmü verdik. Bundan şu kanunu çıkarttık. İnançlar, din, insanların insanlara tepki göstermesini sağlayan en güçlü güçlerden biridir. Kuvvetlerden biridir. Bunu dünya sosyal psikologları bile söylüyor. Oysa ki 1400 sene evvel Firavun'un hayatını anlatırken Allah orada bile söyledi. Yani Firavun'un bir din anlayışı var. Onun da bir din anlayışı var. Ve o bu dinin değişmesini istemiyor. Batıl da olsa o dinin değişmesini istemediğini buraya söylüyor. O bile, Firavun bile yeryüzüne fesat çıkmasını istemiyor. Bozgunculuk yapılmasını istemiyor. Bak bak bak şimdi. Dünyanın en zalim adamı, en kötü adamı, o bile din konusunun farkında ve o bile bozgunculuğun kötü bir şey olduğunun farkında. Bunu anlattık. Ve sonra Hazreti Musa bu konuşmaya karşı dedi ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Bu hesap gününe inanmayan hep kibirli insanlardan ona sığınırım. Ve böylece dedik ki buradan kibir dünyanın mücadele verilmesi gereken en zor kuvvetlerinin duygularından biridir arkadaşlar. En zor. Şeytanı şeytan yapan da bu duygudur işte. Kibirdir yani. Dolayısıyla dünya insanlığı bu kibirli insanlardan çok çekmiş. Ve dedik ki eskiden bir insan olarak bu kibirli insanlar gözüküyordu orta yerde. Şimdi ise ideolojiler bunların yerini aldı. Ve böylece ideolojiler kurban istiyor. İdeolojiler tanrı haline geldi. Felsefeler tanrı haline geldi. Ve insanları kurban ediyor. Kurban istiyor. Çünkü bu öyle bir Allah ki bu kibirli felsefeler, ideolojiler kurban istiyorlar. Bu sefer onların yerine geçti. İşte örneğini verdim size. 1980 öncesinde sadece 5000 tane milliyetçi gençlik ölmüş. 5000 de öteden öldüğünü düşünün. 10.000. Kimin kurbanıdır bunlar? Bana bunu diyebilir misiniz? Allah'ın mı? Hayır. Marksizmin, ideolojinin, felsefenin. Evet. İşte sana Firavun bu. Uğruna 10.000 kişi.